न गी संबुद्ध पर चल रहा था, न बे है और गी संबुद्ध सप्तमी का द्विवचन, न से लोपो न गौ संबुद्ध च, नकार का लोप नहीं होता गी के पर रहते हुए और संबुद्धि का विषय में। हे राजन बनाए थे आप, हे राजन धन सु, हे राजन धन सु, लेकिन आप कह सकते हैं घी के पर तो लोप तो प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध क्यों कर रहे हो? क्योंकि राजन धन घी सप्तमी जब आएगा राजन धन ई रहेगा वहां, बल्कि विभाषा गीशो से अल्लोप होने से आकार का लोप विकल्प होगा, पद संज्ञा है ही नहीं, नरकोपराधिकांश नकार का लोप प्राप्त नहीं हो सकता आजादी में। राजंदन की है, की में क्या बचेगा? ई आजादी है ना, राजंदन ई में क्या होगा? भ संज्ञा होगी, पद संज्ञा, भ संज्ञा होगी, पद संज्ञा तो होगी नहीं। स्वादिश और सर्वनाम से हलादि में पद संज्ञा होगा ना, आजादी में तो भ संज्ञा है, तो जब पद संज्ञा ही नहीं है तो नलब प्राधिकांश कहां से आएगा? लोक प्राप्त ही नहीं है, फिर वह निषेध क्यों कर रहे? वहां तो राजी राजनी ऐसा रूप बनता है। तब कहते हैं बात आपको कहना सही है, समासों में आकर गी लुप हो जाएगा ना। समास जब करोगे जो बीच विभक्तियां होती है ना वो लोप हो जाते हैं, जैसे राज्य पुरुष आ कर दिया, राज गस पुरुष सु, गस और सु क्या हो जाता है? चला जाता है, राज पुरुष रह जाता है। जितने भी समास में अपने अभी तक देखते आ रहे हैं बीच में जो प्रत्यय होते हैं वो लोप हो जाते हैं, और प्रतिलोप प्रतिलक्षण के आधार पर वहां पसंज्ञा हो रहेगा, और पसंज्ञा के कारण से नलोप प्राप्त हो जाता है, वहां लोप ना हो। जैसे परमे व्योमन, व्योमनी शब्द है वेद में, व्योमन प्रयोग कर दिया, परमे सप्तमी है, व्योमन भी सप्तमी है, विशेषण विशेष भाव है, लेकिन वहां घी का लुक हो गया है, जब घी लुक हो गया तो नलोप प्राप्त था, प्राप्त हुआ कि नहीं, उसको निषेध करता है, नी संबुद्ध हो कहते लोग नहीं होगा नकार का, इसलिए परमे व्योमन के मंत्र में भी प्रयोग हो गया। अतः समासों में ही इसका विशेष लाभ है, जहां लोप होता है या वेदाद में या छांद से लुक हो गया सप्तमी का, वहां प्राप्त हो जाता है लोग, उसे निषेध किया, लेकिन निषेध का भी निषेध करता है। एक ऐसा भी समास है जहां सप्तमी का लोप करना, सप्तमी का प्रत्यय हुए नकार का लोप करना इष्ट, जैसे ये सुप्रसिद्ध शब्द साल समाज में ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ शब्द है ना, ब्रह्मणी निष्ठायस्य, ब्रह्मणी निष्ठायस्य स ब्रह्मनिष्ठ। यहां देखिए हुआ क्या है, ब्रह्मन नी निष्ठासु समास हुआ, सप्तमी तत्व समास निष्ठासु, ब्रह्मन की निष्ठासु, अब सप्तमी यहां लुप हो जाते समास होने के बाद में, सुपोधातो प्रातिपदिकयो हो, एक सूत्र है ये लोप करता है बीच की विभक्तियों को समास होने पर, समास हुआ यहां पर अनेकम अन्य पदार्थ है, क्योंकि आप लोग भी ब्रह्मनिष्ठ होंगे ना तो मालूम तो होना चाहिए कैसे बनता है शब्द, सुबोधात प्रातिपदिक ब्रह्मण की निष्ठा और सु चला गया, ब्रह्मन धन निष्ठा, यहां इस नकार को प्रलोप प्राप्त हुआ, नलोप प्रातिपदिकांत से ठीक, पर सप्तमी अलग होने से अंश प्राप्त को निषेध कर रहा है कौन, न गी संबुद्धो हो, निषेध कर दिया और शब्द बनेगा नहीं ब्रह्मनिष्ठ, नकार का श्रवण होते रहेगा, अश्रोत्रम ब्रह्मिष्ठम गुरुमेवा अभिगच्छेत, मुंडकोपनिषद कह रहा है ब्रह्मिष्ठम शब्द प्रयोग कर दिया उन्होंने, नहीं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवा अभिगच्छेत, जो वैराग्य प्राप्त हो तो, नहीं तो नहीं जाना गुरु के पास। अब ब्रह्मन निष्ठा है, अब यहां वार्तिक से लाना पड़ा, नहीं तो ब्रह्मिष्ठ शब्द नहीं बनेगा, इस निषेध को भी निषेध करेंगे तो वापस क्या करेगा, लोप कर देगा, इसको बाद में आया नलब प्रातिपदिकांत को न भी संबद्ध, लेकिन बाधेगा नहीं, क्योंकि बाधक का भी बाधक दूसरा आ रहा है, क्या है वार्तिक है, गांव उत्तर पदे गां उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य वार्तिक गां उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य नौ नौ मैंने सप्तिंग अंगी के परे रहते हुए नौ अथवा उत्तर पद के परे रहते हुए प्रतिषेधो वक्तव्य उत्तर पद पर भी ऐसा करना है बीच में की है और ये उत्तर पद है। उत्तर पद हमेशा एक संज्ञा है एक तरह से इसका लक्षण क्या है समास चरमावयवे चरमावयवे उत्तर पद शब्द रूढ़ समास का चरम अवयव जो होता है मन अनेक पद में समास करोगे तो अंतिम जो अवयव होगा जैसा प्रभाव कि आप त्रिंद्र स्वस्त्री नत्री नष्टी क्षत्रि होत्री पोत्री अनेक शब्दों में समास है एन अंत में कौन आया प्रशास्त्री उस प्रशास्त्री को हम क्या कहेंगे उत्तर पद। इसलिए दो ही पद है इसलिए उत्तर कौन हो जाएगा निष्ठा। उत्तर पद परक जो नी है ऐसा नी के परे रहते हुए इस नकार का लोप ना होए कहता है गौ उत्तर पदे प्रतिषेध का भी प्रतिषेध हो वक्तव्य प्रतिषेध का भी प्रतिषेध कह दिया तो क्या हो जाएगा प्रतिषेध का प्रतिषेध करोगे तो भाव अभाव का भी अभाव हो गया तो भाव हो गया जैसे वैसे नर्वक नकार को लोप कर देगा। जब प्रतिषेध का प्रतिषेध हो गया तो क्या हो गया नर्वक वापस लौट गया कौन न्याय वो देवदत्त हंत्री हत न्याय देवदत्त को मारने के लिए जाता हुआ यज्ञदत्त को विष्णुदत्त ने मार दिया तो देवदत्त जैसा जीवित रहता है उसी प्रकार से लोगों को मारने के लिए चला न भी संबुद्धियों को यह वार्तिक गांव उत्तर पद प्रसिद्ध वक्तव्य ने मार डाला तो नरोप्रास वापस आकर नकार का लोप कर दिया तो शब्द बन गया ब्रह्म निष्ठा समास होने से लिंग भी पुलिंग हो जाता है यस्य ब्रह्मनिष्ठ बन जाता। इस पद की बड़े भ्रांतियां हैं इस पद को लेकर याज्ञवल के केले भाष्यकार ने यह सब प्रयोग कर दिया ब्रह्मनिष्ठ परिषद में। तो एक बार किसी ने पूछा वो अप्रोक्षानुभूति संपन्न है या नहीं पाठ में मांडे की प्रसिद्ध पाठ चल रही थी चित घर आनंद तो मैंने कहा नहीं माने को त्यार लिखा है उनको वास्तविक दृष्टिकोण में बहुत लोगों में भ्रांति की याज्ञवल्क श्रोत्र अप्रोक्षानुभूति संपन्न करके ऐसा नहीं वो बाद में संपन्न हुए वो बात अलग चीज है जब वो प्रसंग चल रहा है जहां उस समय नहीं था इसलिए सन्यास ले गए बाद में घर छोड़ के क्यों गए अप्रोक्षान संपन्न होते जाने कोई जरूरत नहीं। और समाज देखो ब्रह्मणी निष्ठा यश करके संबंध बोधक होगा कि नहीं होगा संबंध में से दो में होते संबंधियों में वह भेद है अद्वैत का अप्रोक्षानुभूति संबंध ब्रह्मविद ब्रह्मैव न तो ब्रह्मणी निष्ठा धन बोध भंग फर्क है ब्रह्मविद ब्रह्मैव का न अलग चीज है ब्रह्मणी निष्ठा का न अलग चीज ब्रह्मणी एक अधिकरण हो गया निष्ठा यस्य हम आधे हो गए हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट आपको ब्रह्म निष्ठा है इसका अब मान रहे हैं मान रहे हैं आम ब्रह्मा से मान रहा हूं लेकिन अनुभूति से नहीं हुई है इसलिए मेरे को ब्रह्म तत्व पूर्ण निष्ठा है किंतु ब्रह्म नहीं हूं ब्रह्म में निष्ठा है लेकिन अभी ब्रह्म नहीं हूं यही तो सिद्ध हुआ। इसे जितने ही लोग अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं जो लिख रहे हैं ना बड़ा ब्रह्मनिष्ठ लिखते लंबे चौड़े पीछे टांगते हैं ना हमारे यहाँ तो सादा पर्दा टंगा है वो भी धूप के कारण से तो भी नहीं होता बहुत लंबा चौड़ा सोने की लाल पीला रंग धागों में से बना करके लिखवाते हैं लिखते हैं स्रोत ब्रह्मनिष्ठ उम्र मान रहे हम सब अप्रोक्षान संपन्न नहीं है हम तो पैसों के लिए बैठे स्वीकार कर रहे लेकिन जो लोग शब्द को गलत समझ रखे ब्रह्मनिष्ठ मैंने अप्रोक्षानुभूति संपन्न ऐसा जो गलत धारणा जिनको हो रखी है वो लोग फंस जाते वहां भी ऐसे ही है अप्रोक्षान संपन्न होना गुरु ही आपको उपदेश दे कोई जरूरी नहीं। जिसको परोक्षान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है और सब्रह्म निष्ठा है उसके मुख से सुनने से भी आपका काम हो जाएगा। शास्त्र बल्कि यही कहता है अनुभूति संपन्न व्यक्ति तो उदासीन वदासीन बोलेगा भी नहीं आपसे, उपदेश क्या देगा, पढ़ाएगा क्या आपको। जाता धरो अवधूत, उसके प्रारंभ कर्म की वजह से शरीर उपदेश देते रहेगा ना, उपदेश तो शरीर ही देगा, ब्रह्म तो नहीं देगा। जो अनुभूति संपन्न है वो क्या हो गया, ब्रह्म ही हो गया। और ब्रह्म उपदेश देगा क्या, आप परस्पर विरोधी बात खुद आप लोग बोल रहे हैं। आप कहते हैं अनुभूति संपन्न आदमी, जो अनुभूति से संपन्न हो गया का मतलब वो ब्रह्म हो गया, जो ब्रह्म हो गया ब्रह्म की भवती के आधार पर ब्रह्म हमको उपदेश देगा क्या। उपदेश देगा तो कोई शरीर वाला उपाधि तो देगा, इसलिए हम लोगों के यहां प्राग कर्माना शेष वो तो ब्रह्म बल हो गया। जो इसके अंदर सोपाधिक जीवात्मा था वह जीव ब्रह्म हो गया। इन प्रारंभ कर्म की वजह से यह शरीर विद्यमान रहता है, जो इसी के माध्यम से आपको उपदेश मिलेगा। असल में अनुभूति के और पुरुष का वाणी प्रयोग नहीं हो सकता ना, उसका कोई वाणी नहीं है ना। बार बार यही तो मैं बोल रहा हूं, फिर भ्रमित भ्रमित गलत नहीं हुआ क्या, या तो श्रुति को गलत बोलो तुम, तुम्हारी बात को सही बोलो। जब श्रुति कह रही है ब्रह्मविद परंपरा ही तो गलत परंपरा है ना, वेदांत को गलत समझ रखे ना लोग। इसे तो स्वयं घटोपनिषद क्या क्या बहुवीर मंतव्यो यम न विद्यो, वो तो परंपरा बता रहे हैं ना, गलत नहीं है ना। इसलिए तो कहा ना, जो नारायण है जो ब्रह्मा है ये सब पद जितने भी हैं ना, ये सब जीव ही तो हैं, उत्कृष्ट जीव है आपसे। सर्वश्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, स्वयं यमराज क्या कहते हैं, मैं जानते हुए कर्मकांड करके इस पद में फंस गया, मैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होकर तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, मैं चिकित्सक को बोल रहा। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म ही जब हो जाता है तो फिर उसका वाणी कहां, शरीर कहां, क्या रह गया। जो अज्ञानियों के लिए दिख रहे शरीर बोल रहा है, जिसको हम ब्रह्मज्ञानी करके स्वीकार कर रहे हैं, वह उस उपाधि में जो जीवता ब्रह्म हो गया है, अब वो जीव तो रहा नहीं, शरीर केवल प्राप्त वजह से रहता है। वह शरीर से जो हमें उपदेश मिल रहा है उसको हम लोग व्यवहार के लिए बोल देते ब्रह्मज्ञानी उपदेश दे रहा है या अनुभूति संपन्न ने उपदेश दे दिया। वास्तव में अनुभूति संपन्न वाला उपदेश नहीं दे सकता, अनुभूति संपन्न जो जीव जिस शरीर में था उस शरीर से उपदेश प्राप्त। इसलिए कहा गया श्रुति में आया, उस शरीर का जो सेवा करेगा उसको पुण्य मिलता है, उस शरीर के साथ जो निंदा करेगा अन्याय करेगा उसको पाप जाता है, क्योंकि शरीर से कुछ होता नहीं है। उस शरीर से जो पुण्य पाप हो रहे हैं, शरीर से जो पुण्य पाप हो रहे हैं, सेवक को उसका पुण्य चला जाता है, उस शरीर से होता पुण्य पाप, पाप जो है निंदक को चला जाता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर कोई जीव ही नहीं जो उस पाप और पुण्य को ग्रहण करे। क्या शरीर रहेगा, क्योंकि प्रारंभ कर्म अभी शेष है, शरीर के प्रारंभ कर्म शेष है, उस आदमी का तो नहीं ना, वो तो जीव तो ब्रह्म हो गए, जीव का कर्म नहीं होता। कर्म और सारा चीजें ये भ्रांति भूत आध्यात्मिक अंतकरण में बैठा हुआ है, जीव में भी नहीं है। और वो आध्यात्मिक अंतकरण प्रारंभ कर्म वजह से टिका रहेगा, बना हुआ रहेगा। जैसे बाढ़ आके चला जाए दुर्गम कितनी देर तक बनी रहती, इसका प्रभाव पड़ा रहता है। वैसे वहां ब्रह्म इसमें जो था ब्रह्म हो गया तो भी प्रभाव उसका है कर्म का। अब वो शरीर जो उपदेश दे रहा है उसको हम लोग व्यवहार में बोलने लगे ब्रह्मज्ञानी को उपदेश है, अनुभूति संपन्न ने बोला, वो हृदय तक छूता है। ये सब बातें जो कही जा रही है ये आरोप मात्र है, वास्तव में ब्रह्मज्ञानी वास्तव में अनुभूति संपन्न व्यक्ति उपदेश दे नहीं सकता, न उसका शरीर है न उसका वाणी है, वो तो ब्रह्म है। हाँ ये सब वशिष्ठ का शरीर उपदेश दे रहा था, और वशिष्ठ जैसा यही शरीर है, मान ब्रह्म हो गया इसमें जो जीव है तो भी शरीर तो जिंदा रहेगा, बोलते रहे तो आप क्या बोलोगे, शांतरमान बोल रहे तो बोलोगे, व्यवहार तो यही होगा। वहां पर उपाधि प्रारंभ क्रम के वजह से विद्यमान उपाधि उपदेश देता है, न कि वो ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन उसको हम लोग अज्ञान के साथ आरोप लगा दिए कि ब्रह्म ज्ञानी का उपदेश है, और ब्रह्म ज्ञान उपदेश है तो हृदय तक पहुंच जाता है। ये सारी बातें जो कही जा रही आरोप की है, शरीर को शरीरवान के साथ अभेद करते हुए व्यवहार कर दिया। यदि भी शरीरवान जो था वो तो ब्रह्म हो गया, अब है नहीं। लेकिन शरीर को आपने शरीरवान संज्ञानि को लेकर के अभेद कर देते, वशिष्ठ बोल रहे हैं, अमुक बोल रहे हैं, अमुक ब्रह्मज्ञानी बोल रहा है, ये हम लोग करते हैं। अज्ञानी जो उपदेश स्वीकार कर रहे हैं वो ये बात कहता है, उपाधि को उपहित के साथ अभेद करते व्यवहार कर देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ शब्द ही है भेदनिष्ठ वस्तु होने के नाते, यह परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को ही लेना है, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत करके। और यदि अप्रोक्षानुभूति संपन्न व उपाधि यदि है तो बहुत खुशी की बात है, सोने में सुहागा जैसे बोल देते हैं वैसे हो गया। माखन बेचने गए, लाल ही मिले, और क्या चाहिए। हम तो सोचे चलो ये तो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, फिर भी इनसे सुनेंगे सोच के चले, वह अप्रोक्ष संपन्न उपाधि मिल गया तो अच्छी बात है। इसे ब्रह्मनिष्ठ शब्द ही स्वयं सिद्ध करता है कि अद्वैत निष्ठ भी अद्वैत निष्ठ नहीं है। त्रिशो ब्रह्मणी निष्ठा यस। अब राजन दंडौ आजादियों में मिलाना है, और वही नांत पिता को दीर्घ, नांत पिता को दीर्घ होगा। कौन सूत्र है? अप्रत्यय काल प्रत्यय से नहीं, अप्रत्यय काल प्रत्यय नहीं, अलोन्त्याग पूर्व उपधा, अलोन्त्याग पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा हो जाएगा सर्वनाम स्थान संबुद्धों से, क्योंकि सबकी सर्वनाम संज्ञा स्वर्ण नपुंसक से हो चुका था, तो इसीलिए सर्वनाम संज्ञा वाला संज्ञा प्रत्यय पर में है, और उपधा संज्ञा जकार उत्तरवर्ती अकार का है, नांत उपधा को दीर्घ हो गया। राजान धन औ मिला दीजिए, राजानो राजानो राजान राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्यः। यहाँ क्या हो गया? राजन्दन सर्वनाम संज्ञा खत्म हो गया ना यहाँ पे, जब सर्वनाम संज्ञा समाप्त हो गया शस का अर्थ जहां बचा हुआ है भव संज्ञा होगा, ये चीज भव संज्ञा बाधित हो गया, भव संज्ञा बच गया है, अंग संज्ञा समाप्त प्रत्यंगम से कर लेना है, और लगा लिया अपने सूत्र अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, जकार जकार लोप हो गया, राज हल हो गया, न हल हो गया, दनस नकार व्यकार कर दो, राज धन स्थानांतरत्व की सहायता से स्थानांतरत्व यथाशक्ति यथासंख्य निर्देश समान की सहायता से नकार को स्पष्ट के द्वारा नकार को यकार हो गया, राज्यो धनस जकार और यकार का संयोग हो गया, जिय बन गया राज्य, अकार को पृथ्वीसर्ग कर दीजिए, सकार को पृथ्वीसर्ग कर दो तो राज्य राजा राजानो राजान, हे राजन हे राजानो हे राजान राजानम राजानो राज्य। अब इससे आगे सब ऐसा ही चलेगा, इसलिए अब कोई सूत्र लगने नहीं, एक ही जब भ्याम सूत्र लगाएंगे हम अपवाद करने के लिए, नियम सूत्र लाएंगे, तो यदि भी पुरोत्तरा सिद्धम से काम चल सकता है फिर भी नियम सूत्र लाएंगे, वहां तक रूप बना लेते। इसलिए राजन दन ता का बच गया, राजन धन आ, राजन धन आ, प्रक्रिया पूरी यही है, राजन धन आ संज्ञा दोनों की सहायता से अलोपना राजन के चकारोत्तर के आकार को लोप कर देता है, अदर्शन लोपक भी जरूरत है संज्ञा सूत्र, तो लोप जब हो गया राज न धन आ बच गया, तब यथासिंग समान की सहायता से स्पुष्टु चवर्ग का योग जकार का मिल गया है, अतः नगार को यकार आदेश हो गया, राज्य धन आ जकार एकार को मिला दिया तो राज्य संयुक्त वर्ण बन गया, आ मिला दीजिए राज्यां, ठीक राजंदन भ्याम राजंदन भ्याम। अब यह भा संज्ञा नहीं होगा, पद संज्ञा हो गया, पद संज्ञा हो गया स्वादिश सर्वनाम स्थाने, पद संज्ञा होने पर नलोपोक्ता कृतिकांतस्य नकार का लोप हो गया राजन, धनभ्याम में राज धनभ्याम हो गया, इस स्थिति में प्राप्त होता है सुपी च गिर करने के लिए राज राजधन भ्याम, नकार मात्र का लोप राजधन भ्याम हो गया तो सुपिच साकार को दीर्घ होना प्राप्त हुआ। तब आप कह सकते हैं सुपिच तो भाई सपा सप्ताह अध्याय में है और नलो प्राचीन त्रिपादी का है तो पूर्वत्रासित ढंग से असिद्ध होने से दीर्घ नहीं होगा, ठीक ऐसा समाधान आप दे सकते हैं, पूर्वत्रासित में समाधान हो जाएगा। लेकिन वह सर्वत्र लग गया रोक देगा सर्वत्र, तब यह नियम करता है कहां असिद्ध है कहां असिद्ध नहीं है, इसकी व्यवस्था देने वाला सूत्र आ रहा है नलोप सुप स्वर संज्ञा तुप विधिशो। पूर्वत्र असिद्धम से असिद्धता प्राप्त था ही है उससे हो रहा है उस पर नियमन कर नलोप सुस्वर संज्ञा तुक विधिशु कृति सूत्र है। नलोपा प्रथमा का एक वचन, तो विदुषु तक सप्तमी का बहुवचन और कृति भी सप्तमी का एक वचन, सुविधौ सिद्धे सति आर्भ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, नियम है ना सिद्धे सति मैंने पूर्वत्र सिद्धम से काम हो ही रहा था, सिद्धे काम तो हो ही गया फिर भी आपने एक नया सूत्र बना दिया, ये सूत्र क्यों बनाया, सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधि, फिर भी जो आरंभ किया गया विधि है वो विधि क्या होता है नियमाय कल्पते, सिद्धे सत्य आरभ्यमाण विधि नियमाय कल्पते, नियमन कर रहा है क्या नियमन कर रहा है, कल सुविधि में स्वर विधि में संज्ञा विधि में और कृत संजक तुक, कृदंत में की गई जो तुक अन्यत्र की भी नहीं, वो छह छह वाला जो तुक नहीं लेना, दीर्घात्मा वाला तुक नहीं, क्योंकि कृत संज्ञा में तो अष्टाध्याय अष्टम अध्याय का है चौथे पाद का आठ चार का है, इसे कौन सा तुक को लेना कहते हैं कृति तुक विदो, कृत्याहा के अधिकार में जो कृतिंग एक सूत्र है अधिकार कृतिंग और कृत्या जो अधिकार चलता है उसे कृतिंग के अधिकार में जो तृतीय अध्याय में जो विहित प्रत्यय तृतीय अध्याय में आता है कृति मेरे ख्याल से तीन एक नब्बे इक्यानबे से कुछ है जो भी है, तो वहां आप देख लीजिए उससे जो अधिकार चल रहा है कृतिंग वहीं से होगा जो भी है, तो वहां तीसरे अध्याय में तो पक्का है, तो उसमें उस अध्याय में भी चुतुक होते कौन सा, जैसे ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र करता है, ह्रस्व से पिति कृति तुक एक सूत्र है उससे और आगे अनेकों सूत्र तुक विधान करते हैं वो तुक के पर रहते हुए अन्य तुकों को नहीं लेना, और भी तुक आया था ना आपका उनको नहीं लेने का, छे छह दीर्घा द्वा ये सब तुक करते हैं उनको नहीं लेना, सुविधाओ स्वर विधाओ संज्ञा विधाओ कृति तुक विधाओ चा नलोप असिद्ध, इन्हीं जगह में नकार का लोप को असिद्ध माना गया, नान्यत्र अन्यत्र सिद्ध नहीं है, इसे समास में वो असिद्ध नहीं है, वह नकार लोप सिद्ध होने से अकस्मण दीर्घ हो गया राजा स्व बना दिया, समास में वो असिद्ध नहीं हुआ, तो केवल पुरत्र असिद्धम सूत्र हो तो क्या होता वहां भी असिद्ध हो जाता, आकाश निर्माण नहीं हो सकता राजाश्व में, इसलिए नियम कर दिया शुभ विधि में शुभ निमित्तक विधि शुभ विधि स्वर विधि, शुभ विधि कहते हैं शुभ नेत्र आत्मन कैच राजन राजानम आत्मन इच्छति राजा को अपने लिए चाहता है राजीयति नकार का लोप और असिद्ध असिद्ध नहीं, तभी आकार विकार आदेश हुआ, यदि असिद्ध होता तो आकार विकार अस्यचो से नहीं हो सकता केचिच से आकार विकार नहीं हो सकता था, राजीयति रूप नहीं बनता, इसे शुभ विधि में मानना। स्वर विधियों के लिए भी जो वेद में स्वर होते हैं उदात अनुदात स्वरित वगैरह उन स्वरों का विधान करने के लिए भी नकार यदि लोप हुआ हो उसको सिद्ध मानना चाहिए, संज्ञा विधि में कृतित्व विधि में नलोप असिद्ध, इन सभी जगहों में असिद्ध मान लो अन्यत्र क्या हो जाएगा इसलिए सिद्ध हो जाएगा, इधर जो में सिद्ध हो गया अन्यत्र सिद्ध हो गया, कहा अन्यत्र इन पांच जगहों को चार जगह छोड़ेंगे तो समास आदि राजाश्व इति असिद्धत्वात् आत्मेत्तम ऐष्पंच न। इस स्थल में आत्म प्राप्त है ना दीर्घ होना और एत्तम कहा बहुचन जलियत में राजंदम भेस रहेगा नकार लो राजा भेस रहेगा बहुचन जलियत से एत्त प्राप्त और अतो भिष आइस अदंत हो जाता नहीं है फिर भिष के परते भिष को ऐसा आदेश प्राप्त थी वो तीनों काम नहीं होगा। आत्म एत्तम ऐष्पंच न इसे राजभ्याम राजभी राज्ये राजभ्याम राजभ्यः राज्यः राजभ्याम राजभ्यः राज्यः राज्यों राज्याम राजनी राजनी सप्तमी दो बार लोप होगा एक बार लोप दो रूप बनेगा कि एक बार लोप होता है एक बार नहीं भी होता है आकार का विभाषा नीश अल्लोप अनस लोप कितना चक्कर का कार नित्य लोप होता है गी के पढ़ते हुए और शी के पढ़ते हुए विकल्प कर दिया विभाषा निशियो हो इसलिए दो रूप बनेगा लोप पक्ष राजी लोपाभावे राजनी राज्यों राजसु चलाइए आप लोग रूप राजा राजानो राजानः उच्चारण में गड़बड़ी होता है सब लोग ये उत्तर भारत में विशेष रूप में देखता हूं ज्ञा को बहुत गलत उच्चारण करते हैं ज्ञा कर देते राज्ञा ऐसे राज्ञे और महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा गड़बड़ है हाँ ज्ञे बोल देते ज्ञानेश्वर महाराज ध्यानेश्वर बोल देते नहीं अब ये देखो ये है ना शब्द ज्ञानेश मिशन है ना ज्ञानेश मिशन है ना आपके वहां आलंदी में ज्ञानेश मिशन उनसे उच्चारण करने बोलो वो क्या बोलते हैं सुनो उनके मुख से ज्ञानेश मिशन बोलते हैं जी कहां से धौर यह ला रहे हो ज्यो की जगह पर समझ में नहीं आया तो ज्ञान भी बोलना गलत है ककार है ही कहा वहां गा तो कहीं है नहीं ज्ञ कहां से ला रहे हो ज्ञ और यो मिला है ज्ञ होना चाहिए ज्ञ ये तो संस्कार की बात है वो संस्कार की वासना बन गई है मजबूत हो गया वो मिटना मुश्किल होता है तो इसके बाद आता है एक और नाम तो यज्वन यज्वन शुरू के सारे रूप ऐसे ही रहेंगे भा संज्ञा तक यज्वा यज्वानो यज्वाना जैसे राजा राजानो राजाना यज्वा यज्वानो यज्वाना हे यज्वन हे यज्वानो हे यज्वान यज्वान यज्वानम यज्वानो यहां तक वही अब यज्वन दन शस्ता अस यजवंदनस स्थिति में अल्लोपना जिसे पूर्वक प्राप्त होता है लोप करने के लिए नकार पूर्ववर्ती अकार को अन्न के अकार को लोप करने आया अल्लोप अनह प्राप्त नकार लोप करने तो सूत्र आरंभ होता है न संयोगाद वमंता न संयोगाद वमंता न संयोगाद्वमंता न अभे है संयोगाद पंचमी अमंतात पंचमी का एक वचन संयोगाद पंचमी का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र वमंत संयोगाद अनुकार से लोपोन्नास्या वांत मांत का संयोग हो ये जैसे है ना ज व का संयोग है ना यहाँ ज व ज्व बना है और आगे नकार है ज्वन बन जाता है ज व अन इसमें जो ज्वा है ये कैसा है वांत संयोग है, वकारांत संयोग, संयोग में जो अंतिम वाला देखना है हमें, संयोग अंतिम होना चाहिए नहीं बोल रहे, वकारांत संयोग होना चाहिए, संयोगांत वकार नहीं, इसलिए कहते देखो ये हो गया। और इसी तरह से ब्राह्मण यहाँ क्या है, ह म अन्न है, नहीं ना नहीं है, अकार है बीच में, तो ह म का संयोग है, इसको हम क्या कहेंगे, मांत संयोग। ये दोनों प्रकार ले रहे, वांत संयोग और मांत संयोग हो तो अनो अकारस्य, इस अन का जो आकार का लोप प्राप्त है, लोपोना लोप नहीं होगा। और राजन में क्या था, कोई संयोग था ही नहीं वहां, इसे हमने वहां लोप कर दिया ना, वहां तो ज है और न, संयोग नहीं है, इसलिए वहां आकार लोप हो गया। और संयोग होते हुए भी वांसंग मानसंग में ही लोप करता है, अन्य संयोग में लोप नहीं करेगा। वकारांत संयोग हो या मकारांत संयोग हो, उसी स्थिति में अन्य आकार का लोप निषेध होता है। इसे भिन्न वर्णों को लेकर जकार आदि कोई भी अन्य वर्ण का संयोग भी आ जाता है तो वहां लोप होगा ही, इसे लोप निषेध हो गया। रूप क्या बनेगा, यज्वन मिला देना है और कोई काम नहीं, यज्वन यज्वन यज्वना यज्वभ्याम यज्वभि यज्वने यज्वभ्याम यज्वभ्य यज्वन यज्वभ्याम यज्वभ्य यज्वन यज्वनो यज्वना यज्वनी यज्वनी लोप निषेध हो गया ना, इसे विभाषिक ईशो भी नहीं आएगा लोप करने को, इन्हें सोचना विकल्प बनेगा, एक ही रूप बनेगा, यज्वनी यज्वनोह यज्वसु हे यज्वन हे यज्वानो हे यज्वानः, ये रूप बनेगा।